sultana frumoasă, ca salca pletoasă, a plecat de acasă, dis de dimineață, coborând pe vale, pe o strâmtă cărare, cu traista în spate, plină cu bucate, bucate gătite bine rumenite. Pentru soțul drag, ce-o așteaptă-n prag, la canton, în coastă, departe de-i casă, unde el lucrează și țara veghează. Azi e zi cu soare, zi de sărbătoare, sultana frumoasă merge încet voioasă, fericită cântă, iarba o ascultă, iarba și cuvântul, frunza și pământul. Și cum ea mergea și duios cânta, pe o strâmtă cărare cu fusta ei mare, iarba atingea, un șarpe lovea, dar ea tot mergea, voioasă cânta. Frunza a căzut, iarba i-a șoptit, ori a simțit că în loc se opri și înapoi privi, la un pas de ea, ce crezi că vedea? Șarpele cel mare venea pe cărare. E mai lung ca omul, mai gros decât pomul, foc pe nel scotea, șuieri venea, ca s-o încolăcească pe sultana noastră. Sultana cea mică se întări de frică, se-ntoarse cu teamă și-o luă la goană, fugea ca și vântul, n-atingea pământul, șarpe-l-o lovea, rău mi-o chinuia. Bărbatul o vede, dar nu-i bine a crede, la ea lung privește și astfel grăiește. Nevastă, nevastă, arde iarba-n coastă, ori eu nu văd bine, vii fugind spre mine. De pământul de fugi tu ca gândul, ori acasă-i jale, ce se întâmplă oare? Vorba nu sfârșea, sultana sosea, în canton intra, ușa o închidea, șarpele de zor bătea în zăvor. Bărbatul striga, toporul lua, șarpele-l tăia, bucăți-l făcea și-n sac îl băga. Sultana neștire, șase luni de zile, nimic n-a vorbit, glasul i-a pierdit. Oriunde ședea, numai șerp vedea, plângea-n glas bărbatul, rudele și satul. I-au adus la pat șarpele tăiate, bătrânii din sat, dar leac n-a aflat. Și într-o zi frumoasă, dis de dimineață, rău s-a îmbolnăvit, de frică a murit.